opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Atak zimy i ponad 900 interwencji strażaków w związku z opadami śniegu. Znamy kolejnego kandydata na prezydenta. Start w wyborach ogłosił dziś Adrian Zandberg. Maturzyści bawią się na studniówkach. Coraz częściej organizowane są poza szkołą. Straż pożarna interweniowała już ponad 900 razy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Usuwano przewrócone drzewa i połamane pod naporem śniegu gałęzie. Strażacy wyjeżdżali też do kolizji drogowych. Najwięcej takich zdarzeń było na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, gdzie warunki pogodowe są od rana najtrudniejsze. Nadal kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu. Na drogach miejscami bardzo ślisko, jazdę utrudniają śnieg i błoto pośniegowe. I to właśnie trudne warunki były najbardziej prawdopodobną przyczyną tragicznego wypadku autokaru na niemieckiej autostradzie przy granicy z Polską. W wypadku zginęły dwie osoby. Według lokalnych mediów to 29-letnia kobieta z kraju Europy Wschodniej i 48-letni Niemiec. 11 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Autokar jechał z Berlina do Szczecina. Według niemieckich mediów najprawdopodobniej wpadł w poślizg. Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał, że wśród ofiar nie ma Polaków. W Polsce najtrudniejsza sytuacja pogodowa panuje na północy, ale ślisko na drogach jest w całym kraju. Na ulicę wyjechał sprzęt do odśnieżania. Z kierowcą jednej z pługopiaskarek w trasę w rejonie Rzeszowa wybrał się reporter Radia Rzeszów Mariusz Piątkiewicz. Którą drogą będziemy jechać? Obecnie jedziemy drogą gminną, następnie będziemy sypać drogę wojewódzką. W kabinie ma pan też jakieś urządzenia, tak? Rozumiem, że to jest sterowanie całym sprzętem. Na dole mamy sterowanie pługiem, góra, dół, prawo, lewo i na górze mamy cały komputer od piaskarki. Co jest najtrudniejsze w takiej pracy kierowcy pługopiaskarki? Warunki na drodze. Jak mamy gołoleć, jest ślisko, wszędzie ciężej dojechać, czas dojazdu też jest dłuższy. Co wieziemy i ile ton tego jest? Wieziemy sól i obecnie mamy na pace 8 ton. Na jaki czas pracy to wystarcza? To okolice 5 godzin. Śnieg padać ma przez cały weekend. Adrian Zandberg, kandydatem partii Razem na prezydenta. Decyzję ogłoszono dziś w Warszawie po posiedzeniu Rady Krajowej Ugrupowania. Przyjaciele, za 4 dni marszałek Sejmu ogłosi wybory. I stoję dzisiaj tutaj przed wami i razem z wami, żeby powiedzieć już oficjalnie tak. Wystartuje w wyborach prezydenckich. Adrian Zandberg jest posłem i jednym z założycieli partii Razem. Pozostali kandydaci w wyborach prezydenckich to m.in. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia i Magdalena Biejat. Pierwsza tura wyborów ma się odbyć 18 maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyznał papieżowi Franciszkowi prezydencki medal wolności z wyróżnieniem, przekazał Biały Dom. Jest to najwyższe odznaczenie cywilne USA i pierwszy raz w ciągu 4 lat urzędowania, kiedy Joe Biden przyznał taki medal. W tym tygodniu Biden z powodu pożarów w Kalifornii odwołał swoją podróż do Rzymu, gdzie miał osobiście spotkać się z papieżem. Już nie w szkołach, ale w najlepszych hotelach i wytwornych salach rozpoczyna się sezon studniówkowy. Pierwszy dorosły bal na przestrzeni lat zmienił się i wyszedł poza teren szkoły. Martyna Szymczakowska. W wielu miastach najlepsze sale balowe są rezerwowane z 1,5-rocznym wyprzedzeniem. Potwierdza to dyrektorka 11 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, Małgorzata Wojtysiak. Na początku 3 klasy. To jest kwestia ustalenia miejsca. Szkoła organizuje studniówkę w jednym z najlepszych stołecznych hoteli. Koszt na pewno nie na uczniowską kieszeń. To jest około 1000 złotych, tak? 800 plus 800. Osoba towarzysząca, okay, chyba 300. W tej cenie można się też spodziewać wyjątkowego menu. Menu było na tyle nietypowe i niecodzienne, że niestety nie jesteśmy w stanie zapamiętać nas tych potraw. Jakieś coś z krewetkami. Postanowili, że zrobią tort. Kosztował on 17 tysięcy polskich złotych. To tort pistacjowy. Bez względu na miejsce i czas, studniówka zawsze zaczyna się od wspólnego odtańczenia poloneza. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Paweł Wąsek nie miał sobie równych podczas Mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wąsek wyprzedził bardziej doświadczonych kolegów z reprezentacji, Kamila Stocha i Jakuba Wolnego. Mistrzostwa Polski były dla podopiecznych trenera kadry Tomasa Turnbichlera ostatnim sprawdzianem formy przed zawodami Pucharu Świata w Zakopanem. Motocyklista Konrad Dąbrowski wciąż prezentuje solidną jazdę. Polak zajął 7. miejsce w kategorii Rally 2 na 6. etapie rajdu Dakar. Ze swojej strony dziś przejechałem etap całkiem równo. Miałem 2-minutową pomyłkę nawigacyjną, ale generalnie równo od startu do mety. Przez cały etap prawie jechałem ze swoim przyjacielem Jacobem. Razem się wymienialiśmy, raz ja, raz on prowadziliśmy. Nawigowaliśmy na zmianę i walczyliśmy wspólnie o jak najlepszy czas. Ale naprawdę zmęczenie jest niesamowite. W klasyfikacji generalnej Rally 2 Dąbrowski jest 8. W kategorii ciężarówek 5. miejsce zajęło Iveco Czecha Alesza Loprajsa z mechanikiem pokładowym Darkiem Rodewaldem. Całkiem nieźle ze swoim ukraińskim pilotem w klasie Challenger radzi sobie Adam Kuś, który zajął 10. miejsce, a w klasyfikacji generalnej awansował z 11. na 9. pozycję. Hit 20. kolejki plus ligi dla siatkarzy Aluronu CMC Warta Zawiercie, którzy wygrali z projektem Warszawa 3-1. W innym meczu, równie ciekawym, Resowia Rzeszów przełamała serię 3 kolejnych porażek. Pokonali Bogdankę Luk Lublin 3-2. Resowia zaliczyła 17 punktów bloków, co miało istotne znaczenie dla losów meczu, mówi środkowych gospodarzy Dawid Woch. To jest nasz atut od początku sezonu. Gra blok-obrona. Nabijaliśmy dużo tych bloków, dużo wybloków, bardzo dużo dobrego. Przeciwnik wcale nie grał gorzej niż w poprzednich spotkaniach. Myślę, że było mało błędów, dużo jakości, wiele twardych wymian i cieszę się bardzo, że to my wygrywamy. Warta na razie prowadzi w tabeli, ma tyle samo punktów co Jastrzębski Węgiel, który jutro zagra z Hamarpolem Norwidem Częstochowa. Śnieg w wielu miejscach nie przestaje padać i tak będzie całą noc. Najwięcej opadów wciąż na północy. Minimalnie temperatura spadnie do minus 6 stopni miejscami na południu i wschodzie. W centrum ma być minus 1, najcieplej nad morzem plus 1 stopień. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. I Samitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 23:00. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią z mediów społecznościowych nostalgia będzie mieszała się z tymi nieco bardziej klubowymi gatunkami i bardzo się cieszę z mnogości tych brzmień, które już za chwilę pojawią się w ciągu tej godziny na antenie Trójki. Do północy jesteśmy razem, Gosia Jakubowska i realizujący Maciej Załęcki. N3. I'll give y'all 5 seconds to catch your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Go to the beach, yeah, I get your bum bum. Go to the beach, yeah, I get your bum bum. Bon Bon to utwór należący do nowojorskiej grupy, której nazwę nie wypowiem, mimo że jest po 23, ale jest to słowo niecenzuralne i wszyscy mogą się domyślać, jeżeli zaczyna się na F w języku angielskim, o jakie słowo dokładnie chodzi. To grupa, z którą się nie rozstaje od zeszłotygodniowej audycji N3. Uważam, że to jest grupa, o której będzie coraz głośniej. Już się robi. No bo czego możemy się spodziewać po bardzo charyzmatycznym wokalu, perkusji na żywo i elektronicznej muzyce, która zachęca nas do skakania i kiwania się. No właśnie, bo też i myślę, że oprócz tej charyzmy jest pewnego rodzaju zaciętość punkowa, połączona z jakąś bezczelnością. Tutaj przykładem najlepszym może być wywiad z NME, podczas którego trio wspomniało, że grało wspólną trasę koncertową ze Speedy Ortiz, chociaż liderka zespołu, jak to usłyszała, uznała to za dosyć dużą nieścisłość i pojawiły się pewnego rodzaju wewnętrzne konflikty. I faktycznie, jak poszukamy w internecie, to trudno nam znaleźć informację, że Speedy Ortiz miałoby koncertować wspólnie z zespołem na F, a zatem uznaje już od teraz, że jeżeli w przyszłości powróci do nas ten zespół na F, to właśnie o niego będzie w audycji N3 chodziła. A już nam przygrywa Ota i Club 20. Z tym utworem też jest związana pewnego rodzaju historia, ale może o nim więcej za chwilę. Maybe outside in 20. Feel the temperatures rising, things getting heavy. I look good and I'm hot and I'm ready. Hit me up like a drug, rush in the blood. To artystka, której kariera nabiera bardzo powoli tempa, bardzo powoli, bo od 2018 roku artystka wydawała tylko single, a w końcu w 2024 roku ukazała się jej debiutancka epka zatytułowana właśnie Club 20 i pod tym samym hasłem pojawił się utwór przed chwilą na antenie Trójki. Ale może czasami w tych debiutach nie chodzi tylko o to, żeby zabłysnąć jakoś na scenie, pokazać się, ale może dać pewnego rodzaju stempel swojej twórczości i to właśnie Otta myślę, że uczyniła. Warto jednak, myślę, mieć ją z tyłu głowy i raz na jakiś czas na pewno do tych elektroniczno-popowych brzmień będziemy powracać. No a teraz No Sir. twórczość No Cell to moje najnowsze odkrycie. Jak tylko usłyszałam te trzy nowe utwory, które ukazały się pod szyldem tej osoby artystycznej pochodzącej z Nowego Jorku, to od razu pomyślałam, że musi się znaleźć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ready All Born to utwór, który właśnie niedawno miał swoją premierę i myślę, że to też dobry znak dla tej sceny nowojorskiej, która nabiera naprawdę różnych brzmieni, kształtów i zapowiada się ten rok naprawdę fascynująco. A teraz artysta, którego fani muzyki elektronicznej klubowej na pewno już widzieli nieraz w Polsce, bo też i nieraz Ski Mask występował. 24 stycznia zagra ponownie w Polsce, tym razem w Warszawie w klubie Jasna i myślę, że to będzie noc pełna wrażeń. Thank you. Vitamin 313 to utwór zamykający najnowszy album Resort Briana Mullera, czyli pochodzącego z Monachium, z Ski Maska, DJ-a, producenta, którego album myślę, że można włożyć do szuflady z tymi naprawdę wysmakowanymi breakbeatami, techno, ale też i down tempo, bo to właśnie przychodzi, właśnie słyszymy, że troszeczkę powoli zwalnia to tempo i muszę przyznać, że to jest chyba najbardziej rozbrykany utwór z całego tego zestawienia najnowszego albumu Ski Maska. Te albumy są bardzo, bardzo różnorodne, więc każdy fan jakiegokolwiek gatunku muzyki klubowej znajdzie coś tam dla siebie. Ja zachęcam do tego, żeby też wybrać się na jego koncert, jeżeli jest taka możliwość, ponieważ są one podobno wyjątkowe i nieoczekiwane, czyli nie można się spodziewać tam niczego, tak na dobrą sprawę, bo wszystko jest możliwe. Ski Mask to za nami, a przed nami Sound Soft i wspominałam o tej melancholii, ona teraz się na chwilę wkradnie. Ta nostalgia będzie nam towarzyszyła przez dwa najbliższe utwory, przynajmniej w tekstach. I should go to bed, go to therapy. Everything I can't do, call it irony. Take me to the beach where we can dip our feet. There's nobody a coach when doesn't wanna meet. You can let your eyes sleep. Najpierw Saint Sof w zremiksowanej wersji utworu Big Sats, a kiedy wspomniałam o nostalgii, która prowadzi nas do tego tańca, to nie mogło zabraknąć tej drum and bassowej mieszanki z dżunglami od New Archives. To jest z jej ostatniego albumu, który był naprawdę, naprawdę głośny i dobry, a już teraz przygrywa nam Bobby i Scarface. Again and again. Szajger, nikt inny właśnie tak potrafi grać. Szajger nie zwalnia tempa. Encore to najnowsza muzyczna propozycja i artystka, której występ miałam szansę zobaczyć na długo, długo przed szybującą karierą. W 2018 roku zagrała w ramach festiwalu Avant Art. Później jej koncerty stały się takim dobrym, luksusowym i każdy booker chciał mieć Szajger w swoim line-upie. I to też się udawało niektórym, no między innymi Off Festivalowi czy Unsoundowi, no ale Off Festival akurat nie poszczęściło mu się i został ten występ odwołany. Być może wróci, no a skoro Off Festival i Electropop został wywołany do tablicy, no to już nam przygrywa Snow Strippers, Under Your Spell. To jeden z tych utworów kluczowych dla kariery Snow Strippers i też Snow Strippers wystąpi w Dolinie Trzech Stawów na początku sierpnia w tym roku. Ja nie mogę się osobiście doczekać. I też zachęcam przy okazji do słuchania wtorkowej rotacji, bo już chyba mogę zapowiedzieć, że odbędą się tam właśnie kolejne ogłoszenia o festiwalu. I shouldn't always say you gave your best. 2025. I got nothing left to say, what am I supposed to do? I don't believe a single soul, no more, not even you. I don't believe a single soul, no more, not even you. Rehearsing songs I hate, pop a leg, try not to cry. Then I step up on the stage and they don't know I lost my mind. Speeches wanna crack some jaws, wanna see me crack a smile. Can't say I love you no more, cause I hear it all the time. Do you think I'm a bitch, cause I hear it all the time? Do you think I'm a leader, group of hoes, I'm nothing like. Cross the line, I'm still, cause they'll say she always cries. I can't give you things no more, cause I hear it all the time. And I do whatever the fuck, cause I've been whatever the fuck. I might ball out on new face, change my name to my city. You try to take my drugs, good luck trying to fix it. You would do it too, I saw it, I heard you call it love. No hands at the shade, what am I to do? I don't believe a single soul, not even you. Let the DJ save your life, bro, we cheated death again. Feel like Jesus in the mosh pit. Mary on the cross with her friend. When you said your name, fuck it, I'm born again. It ain't the past, I believe when shit gets ugly. I got no brothers, no sisters, and I love it. Yeah. I don't need no friends, don't need fuck body. But he said you lost your love when you love me. It ain't the past, shit, believe when shit gets ugly. I got no brothers, no sisters, and I love it. Yeah. Yeah. Shit hard. Let the DJ save your life. Bro, we cheated death again. Feel like Jesus in the mosh pit. Bitches like me get to be happy. Jane Remover, jedna z najbardziej eksperymentujących artystek dzisiejszych czasów, która czerpie dużo z muzyki gitarowej, ale przede wszystkim trzonem jest hyperpop, taki połamany, całkowicie rozbity. I mówiłam, że na początku naszego dzisiejszego spotkania, że to będzie wypełniona godzina przeróżnymi dźwiękami. Faktycznie tak też jest. To singiel, który mocno zaostrza mi apetyt na album, który ma ukazać się już 14 lutego. No i tak muszę powiedzieć, że brzmi muzyka przyszłości. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę podąży Jane Remover. Nie mogę się doczekać. I teraz przy tych mocniejszych brzmieniach pozostaniemy. A ja nie wspomniałam jeszcze o swoim adresie mailowym gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Do tej pory zameldował nam się Marcin z Wrocławia. Bardzo dziękujemy. Panie Marcinie, czekamy na kolejne oczywiście maile. Jak przypadła do gustu dzisiejsza selekcja muzyczna, proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. the ways of making your face hurt. Make the most of it. Short days in a basement. Three bar in a nail bin. Breast milk in a green vial. Wet sheets in a corner. Asbestos is best before breakfast. Make the language. Run the code to the cipher. Pull the yellow wire. Scrawl notes on a brick wall. Splinters in an eardrum. Mouse teeth are metallic. Blue light from the big wall. Frequencies are easily leaking. Cut the camera, someone's right outside the door. Aim the laser sight, no one's supposed to be here anymore. Catch your breath, gas canister ready, lighter on the floor. Drops of sweat, listen closely, everything is very important. Listing off a series of colors along with numbers that correspond to the proper coordinates. As if ordinary, all of it committed to memory. Any omission is missionary, meaning it's. That's what they said at the academy, had to be perfectly pressed. Present and counted, accountable for the best and the worst of your fellow men. Gentlemen, did you remember then to pull the yellow wire? Oh. SOS, update the OS. For the cockroach, dartboard for the boredom, outpost in the Ozarks, earth crack for the sunlight, shipment institute for 2 days yet. Make the language, run the sound of the spectrum, pull the cable out, smoke signals in Morse code, rob meat in a salt bin, gum pain for the lead air, star swimming like goldfish, playing cards arranged for the poker, lose the fire, someone's just over the hill, get the rifle out, if you see their eyes, you shoot to kill, catch your breath. They stars or spaceships, always hard to tell. Bunch of brothers up there, listen closely. Everything is very important. Maybe they need bodies for building whatever's up there, but the way they taking bodies, they did. Give up the planet for a little bit of space, oh for sure. Give up the fight because they say it ain't his place. He would spit if he could, but he can't. The tongue is dry as hung out to dry. This running the time, it don't matter. He'll probably die and he could cry. But by the way, did you remember then to pull the cable out? SOS, update the OS. He is DOA. Z Backiem, który dzisiaj prowadził Tygodnik Muzyczny, byliśmy zgodni co do jednego, że nowy clipping brzmi trochę, a może trochę bardzo jak The Prodigy. I uwielbiam tak nieoczekiwane zwroty akcji, ponieważ w tamtym tygodniu pod postem promującym audycję 3 na stronie Trójki pojawiło się całkiem sporo komentarzy dotyczących The Prodigy właśnie. No i myślę, że to jest całkiem zadowalający zamiennik, oczekując oczywiście nowości od wspomnianego zespołu. No ale clipping też szykuje się do wydania nowego albumu. Już 14 marca będziemy mieli szansę go usłyszeć w całości. A teraz Grimes. Taką mało niepisaną tradycją jest to, że w audycji N3 pod koniec pozwalam sobie na nieco wyciszającą i mniej tajneczną muzykę, chociaż nikt nie będzie nam mówił, do czego mamy tańczyć. Ale zachęcam tym samym do sięgania dalej po eksperymenty, jednak już w nieco innym charakterze. Grimes przed chwilą i na ficie Pen. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam, ponieważ jest to pochodząca z Azji artystka i myślę, że tych azjatyckich brzmień za tydzień będzie nieco więcej. Oklu natomiast nam już przygrywa, to artystka, mam wrażenie, stale poszukująca, o której album sprzed 5 lat po prostu jakoś mnie tak urzekł, tak oczarował wręcz, że mam pewne obawy co do Chalky Enough, który ma ukazać się już 7 lutego, chociaż z drugiej strony po wysłuchaniu utworu Family and Friends trochę się uspokajam. For a little lying bed, blessed by family and friends, starting life at the end. Is it even real? If I have a credit. Oklu przed chwilą w Trójce. Jak się ten utwór spodobał, zachęcam do komentowania. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A na zakończenie, zgodnie z tą zapowiedzią, już całkowite wyciszenie, to od Ethel Kane, która w tym minionym tygodniu wydała swój już kolejny album Perverts. Niektórzy określają ją jako taką bardziej gotycką wersją Lana Del Rey. Jak dla mnie te okładki są na pograniczu jakiegoś thrillera z horrorem, natomiast cała ta płyta jest naprawdę piękna i zachęcam do tego, żeby po nią sięgnąć. Możemy w niej znaleźć pewnego rodzaju ukojenie w trakcie tych zimowych wieczorów, do czego oczywiście zachęcam. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizował Maciej Załęcki. To była audycja N3 i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli parę minut po godzinie 23, a tym samym życzę spokojnej nocy. Thank you.